محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ، عیدوں کی عید آئی رحمت خدا کی لائی، عیدوں کی عید آئی رحمت خدا کی لائی، عیدوں کی عید آئی رحمت خدا کی لائی، عیدوں کی عید آئی رحمت خدا کی لائی، جودو صفا کے پے پر تشریف لا رہے ہیں، جودو صفا کے پے پر تشریف لا رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ، پورے لگی ترانے نعتوں کے گنگنانے، پورے لگی ترانے نعتوں کے گنگنانے، پورے لگی ترانے نعتوں کے گنگنانے، پورے لگی ترانے نعتوں کے گنگنانے، پورو ملک کے افسر تشریف لا رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ، اے فرشیو مبارک، اے فرشیو مبارک، اے فرشیو مبارک، الشیو مبارک، اے فرشیو مبارک، اے الشیو مبارک، اے فرشیو مبارک، اے الشیو مبارک، دونوں جہاں کے سرور تشریف لا رہے ہیں، دونوں جہاں کے سرور تشریف لا رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ، امت کے ناز اٹھانے امت کو بخشوانے، اللہ کے پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، جھومو اے بد نصیبو ہو جاؤ خوش غریبو، دیکھو غریب پرور تشریف لا رہے ہیں، تیری حلیمہ دائی تقدیر مسکرائی، تیری حلیمہ دائی تقدیر مسکرائی، محبوب حق تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ، اپنا غلام کہنے اس اجڑے دل میں رہنے کا،